مولانا محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحالہ ساتا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب، درس حدیث مشکات شریف رمبے جل شروع کی چپدی گرڈ کی منگسرا قاری سعید د بازار انور البرار د جلبئی او اعجاز دا کوڑی او دارنگ شمس الدین صاحب درگئی او سردار علی اطر فروش 0313-5086-087 دا بتاستا بکراچی کی دوہید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دو ہیل گل سرا اور خیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کی دو سامت سر ملائی گی نن تاریخ تے 8 فروری 2020 معتی باب دے پا بیان دا مسائل د جمعی کی امام نووی رحمہ اللہ وی چدا پا زمین د جیم او میم سر دے جمعہ ادی میم بانی سکون او فتحم درست دا دیکی دا جمعی مسائل در تا ذکر کئی وی جاہلیت کی بے دیتا یوم العروبہ وی سبے ورطوی یوم العروبہ او دیتا دا دے اجتماع مانا پا دینم کے پرتا دا نباز وی دا دا جمعه ورت زکا وی زکا خلائق را جمشوی اوپا دیکی یا آدم علیہ السلام پیدائش پا دیکی را جمشوی او اد جمعه دا دا رز دیر خصوصیتو ندی چه باز علماء کرامو در دیرش خصلتونا د جمعې د ورځې ذکر کړي ادی باندې موږ جمعو کې بیان هم کړي چې د جمعې د ورځې خصوصیات څه سو کرتا په دې موضوع باندې بیان شوه د جمعې د فرضیت خبره مخه باب الوجوب الجمعه کې ورسره روانه ده چې دا کله فرض شوی وا او فرض عین دا که فرض کفایه دا او د دې لپاره څه شروط دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الاول. فصل اول د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ته قال اغا فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ منگا رستنیو یعنی د زمانی د دنیا پہ اعتبار آخرونیو اوڑوان دی بیو پاورز د قیامت د نور امتونو نا اے په حشر کې په حساب کې په قضا کې په دخول د جنت کې اول د دې امت حشر بکیږي اول بدی امت سره حساب کیږي اول بد دوی په منځ کې فیصله کی اول بدوی جنت ثور دن کیږي بیدا دا بیدا وی دا غیرو پشان دے وزنن معنن او اعرابن لکه څنګه چې د لفظ غیره وزن د معنا دا اعراب د هغه د دې لفظم د بيدان نوم بغیر د دې نه چې هغه او تل کتاب من قبلنا ای تور کړه شیو کتاب زمونږ نه مخ کې اول کتاب کې الف لام د جنس دې نو تورات او انجیل او ټول آسماني کتابونه ته مراد دي وَوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمُنْتَرَا كَلِشْوِ دِدَا غَيْنَا پَسْ ثُمَّ هَذَا بِعَدَا رَزْ رَزْ دُجُمِ يَوْمُهُمُ الَّذِي رَزْ دُوِيهَا غَوَا فُرِدُ عَلَيْهِمْ جِدَا فَرَسْ كَلِشْوِ وَبَدْوِي یعنی یا رَزْ دُجُمِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ نُدَيْبَكِ اختلاف کڑیو او دا یعنی یوم الجمعہ تفسیر دے دراوینا او ایدہ حدیث رست دے وی جدا دا صدے متفقن علیہ دے خوشارہینو لکری وی دا تفسیر پسی حینو کی نشتا نپنسائی کشتا نو اللہ لب پتی چھے مام بغوی دا دا کمزے ناخس کنے دے زکا یعنی یوم الجمعہ پا بخاری مسلم نسائی دیکی نشتا دی اختلاف کڑو پتعین دیکی نو یهودو دو جمعی پر از دافتی رز غرکنی وا او نسوار او دیتوار رز فہدان اللہ لہو نو هدایت کړی دی الله مونتد دی رضی د پارا او مصنف عبدالرزاق کې پسندی صحیح حسر د محمد ابن سیرین نه نقل لی ویلا نبی علیہ السلام مدینی منوری تنور آغلے مدینی وال راج مشول تجمی حکم امنو نو انسوار ہوئی دی یهود یا ورز دا دی پکی جمع کی گی پافتا که دا نسوارا ام دا مونگ پا بی ورز مقرر کچھ را جمع کی گو دا دین دا خبری بیو بل سرکاو نو دی یوم العروب مقرر کا او اسد ابن زراره رضی اللہ عنہ بدوی تا اراتلو مزبے کولو دا حدیث مرسل لے خودی دا پارا ویو شاہد راغلے پا اسناد حسن سرا لکہ امام ابو داود ابن ماجا ابن خزیمہ او حدیث ذکر کرے دا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نا ویوال چه منتجو مکڑی و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در آتلون مدینی تمخ کیا صد ابن زرار رضی اللہ عنہ ادا برستو ذکرم کچھ علماء لیکلی دا جمع کل فرشوا تسو کوئی پا مدینہ بناو رکی دا باز علماء قول دادے چه فرضیت پا مکم و کرم کراغلو خود اسلام مسلمانانو دومره کمزوری و چې د دې د ادا کولو وسې نه لرلو نو د دې ادا په مدینه منوره کې راغلي نو که شری دا شي چې را د دې فرضیت د جمعې په مکه کې راغلي خدای الله حبیب واستاکد د دې د اقامت نه لرلو والناس لنا فيه تبع خلق منتپدی کی سری تعبیر الیهود غدا یهود سبال دافتیر زمانی والنسوارا بعد غد او نسوارا پس د سبانا ایدی توار پر ازبانی خپل عبادتون ادا کئی متفقن علیه و فی روایت لمسلم فی روایت دا مسلم شریف کرانی نحن الاخرون الاولون یوم القیامة مونږ رستنی اولنی او پرز د قیامت و نحن اولو من يدخل الجنه او مونږ اول دا چانه یو چې جنت ته بزی بيدانهم علاوه د دین چې دی دی و ذکر نه هو اله اخره او ذکر کړه دې په مثل لدی د اخر د دې حدیث پوری وفي اخرى له عنه او په بل حدیث د مسلم شریف کې د ابو هريره رضی الله عنه دی او د حذیفه رضی الله عنه نا قال دا دواړه صحابه کرام وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او په اخر د حدیث کې دا چې نحن الاخرون من اهل الدنيا موږ رستنی د دنیا حوالونه ول اولون یوم القيامه او مخکینی به یو پرز د قیامت پرز د قیامت به مخکینی یو المقدوالهم قبل الخلائق چې فیصله به کې دی شی د پاره مخکی د مخلوقاتنا د نور مخلوق نه مخکی فیصله به د دې امت مسلمه کې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دے فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دی خیر یوم غرف رزو کی طلعت علیہ الشمس چراخت لے پائے کہ نور یوم الجمعه رزد جمعہ دا فيه خلق آدم فدی کی آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کڑے شویو وفيه ادخل الجنه او پدې کې جنت وردن نکړې شو ادي ته ګورې جمعې ته غوړه او رزوي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه دي ته غوړه رزوي نو بازي وې دا عرفینم غوړه دا د بازي اهل علم قول خصی حدیث کې راغلی دی چې ما من یوم افضل عند الله من یوم عرفه ها التوی غورا رس پرزو کې د عرفین نشته نو بعد علماو تدبیق کړي وای د افتی پرزو کې غورا رس جمعه او د کال پرزو کې غورا رس عرفه دا او بعد علماء وی دا افضلیت دا جمعی دا حدیث دا عرفی دا رزی دا فضیلت نسی دی دا اصح دی راغی پیتے بار ذکر آقا حدیث دی ابن خزیمہ نو ظاهر د حدیث داوی چې جمعه افضل ده پس د عرفه پر ازبانی دا تاره په لګیدا غنډه کی او دغه قول د امام احمد رحم الله ام ده نو باج علماء د جمعې ورځې لپاره فیم فضیلت ورکړي او سو کوئی جن عرفه ورده پدی او د دواړو اختلاف اظهار د اختلاف فائدې پدی کرا دی کچا نظر منلو یاوی وی چې په ما دې نظر دې بد غره روج د غره ورځې روج نیسم یا خزی تیوی فقهاوی چه تا پا غور رس کی بطلاقه نو دی که دا فقهاو اختلاف ته نو شوافی وی دا صحیح قول مطابق دای په مذب کی وی دا عرفی پا رس بطلاقی گی او دا سوک چه وی دا جمعی غور وی دا جمعی پا رس بکی گی او دا حالا چه نیتی نی اکنیتی حکو نبیا خو بس تعین راغې پدې کې آدم علیه السلام جنت تور دن کړې شوو او اې دې کې دلیلم د چې آدم علیه السلام په جنت کې نه پیدا بار پیدا کړې شو بیا ور دن کړې شو اپا دی که دی جنت نرائس تلشوی و فیه اخرج منها اد دی جمع پرس که رائس تلشوی و بعض علماء لکلی چرائس تلخص فضیلت نده بلکه خبکان ده دا څنګه فضیلت کشمیر کړې شو اے وې دی رز دی دی دی ورځ کې چې کوم لولوي کارونه شوی یادر ته بیان هي نو پاغلو کارونو کې لکه دنکی دلو نو راستلمو اسو کوئی خروج د آدم علیه السلام سبب د وجود د ذریت ته اپا دی اولاد کے رسولان انبیاء علیہم السلام و اولیاؤ او قیامت بن قائمی گی مگر پدے کی ویدہ قیامت فضیلت پدے تبار ذکر کو پدغ رز بنیکانو تجزا ملاوی کی ولا تقوم الساعه نبقایمی قیامت الا يوم الجمعه مگر پرز د جمعه اې د جمعه ورځ به چې دنیا بروانه شیش پیلې کی پوکه بواله شي رواه مسلم وعنه د ابو هريره رضی الله عنه نو روایت دې فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ان فی الجمعه بشک فجمعه کی لساعتا خامخا وقت لا یوافقها موافقت نرازی ددی سرا عبد مسلم دی او بند مسلمان یسال الله فیها خیرا غارد الله نه پدی کی خیر پزړه کې پجبا خیر د دنیا یاد اخرت الا اعطاه اياه مگر د الله دل ور کوي متفق عليه وزاد مسلم امام مسلم رحم الله د الفاظم زیاد کړي قال هي وهي ساعت خفيفه ويدا يوم مختصر غنت وقت نه اخر وقت دمازیگر ابو داود او حاکم کی راغلی رحمهم اللہ جابر رضی اللہ عنہ مرفوعن وید جمعی رز تقریبا دول ساعت ویا نویداد اخر وقت کی خبر ادا دا یو ساعت دی خفیفا او په یو روایت دی صحیح نو کی دا دی چن فی الجمعه لصاب شک په جمعه کې او ساعت دی لا یوافق وا مسلم چې موافقت ناراضی دی سره دی او مسلمان قائم ولا یصلی مسکی یاد مز انتظار کوي یا دعا غواړي دګوره یصلی چې په معنا د انتظار او د موزه او د دعا شي نو په ټولو روایتو کې و موافقت راشي ځکه ما ځګر نفس خو مزنی د څوک چې د موس په انتظار د دم په مشکله یسأل الله خیرن غواړي په دې سات کې دا الله نس خیر د دنیا او د آخرت الا اعطاه اياه مگر الله به دل ورکي. امام نووي وايي دا صلی په معنا د يدعو ده مرقات کې موي کله صلات په معنا د دعا راځي. نو پجومی کی او ساعت دے چیغی کی دعاگان قبلے گی دا اہل علم و پتعین دا دے ساعت و لجابت کی اختلاف دے ادا اختلاف دا صحابہ و تابعین و دا امہ کرام و دے رضی اللہ عنہم علامہ حافظ ابن حجر پا فتح الباری کی وئی و اید اهل علم او د صحابه او د تابعین او منباد او اختلاف ده چې دا وخت باقی ده که پورته شوه د اجابت دا وخت او چې کله باقی ده نو په هر جمعه کې ده یا که په کال کې په یو جمعه کې ده او بیا چې وخت مبهم ده که معین ده معین ده او د دې وخت ابتدا صدا انتها صدا اوایا دا وخت د دې استمرار او دوام دی په دې یو وخت کدا منتقل کیږي په یو جمعه یو وخت په بلکه بل دی او آیا دا ټول ورځ دی که بازی صدا ورځ دا نوې پدې کې تقریبا اقوال سلويختو ته رسید علماو دو قولون حافظ ابن حجر رحم الله غره کړی یو چې امام په منبر د جمعې پرس کینی نو د مز د ختمې دو پورې دا وخت ته نو دی کی ګره امام دو خطبو منځ کې کینی لړکه دعا او کلاس مو پورته کاوا اپ دې مز کې پر وکو کېم دعا شتا او په سجده کېم دعا شتا نو دا د اجابت هغه وخت دی د امام د منبر د ناستې نه د مز د سلام د فرض وګرځېدو پورې دی کې د ابو موسی شری رضی الله عنه حدیث رازی صحیح حدیث دویم حدیث د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دی وګد حدیث ته په فصل ثانی کې و ایدا د مازیګر نه پسته پرز د جمعې علماء لیکلي وای اصح د احادیث په دې کې حدیث د ابي موسی ر رضی الله عنه چې دا د امام د منبر د ناست نه د مسخت می دو پورې او اشهر په اقوالو کې قول د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د شدا بعد العصر ده دا دو قولونا داد دلیل په اعتبار باندې ارجح دی. بیا په دې دوه قانونو کې ارجح کم دی ها بھائی نو حدیث دی د ابو موسی رضی الله عنه او دا د مسلم حدیث دی یو جماعت د علماء او دا غوړه کړي امام بهقی ابن العربی امام قرطبی امام قرطبی وی هو نص فی موضع الخلاف فلا یلتفت الی غیره وی بس دا نص د پزید خلاف کې نو بل پله بنو ګوري امام نو وی مو هو صحیح هو بل ثواب ادا مرفوع صریح دی دا حدیث او په یو د صحیحینو کې د مسلم شریف دی اباز علما وای نه دی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا قول راجح دی لکه امام ترمذی دی امام احمد رحم الله نے نقل کړي وای اکثر حدیث په دی دی حافظ ابن عبد البر وای انه اثبت شین فی هذا الباب پدی باب کدا شی ډیر ثابت دی چې با بادل سره بعد العصر دے دا قول امام شافعی ابن قیم رحم الله غورا کړي نګور اهل علم دي دو اقوالو کې بیا د غشان پراجه قول کې اختلاف دي زمونږ فائدہ او خیر پدې کې چې د دواړو اوقاتو اهتمام وکړو سوکو د دواړو اوقاتو اهتمام وکړو وان ابي بردتا ابن ابي موسى رضي الله عنه قال سمعت ابي وي ما خپل والد نا اوريدني چې والد سوګ دې ابو موسى اشعري رضي الله عنه يقول اي فرمایل سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی ما اورید دی در رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چی فرمایلی فی شان سات الجمعہ فبارد شان دا غ وقت جمعی کی یما بین یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه دا پدی منس کې چې امام په منبر کینی او د مز د پورا کې دو پوره اے دا امام چورو خیجی نو کینی مخیلہ والا بانگ وی کنا بس دی وقت ندا وقت شورو شو رواہ مسلمن وعلى